مدنی صورت ته نزول کې 29 نمبر دی 92 29 نمبر دی پس د سورۃ الممتحنه او مخکې د سورۃ زلزال نه نازل شوه دی مخکې د سورۃ زلزال نه نازل شوه دی سورۃ آل عمران کې دا قائد و اصلاح و سورۃ النساء کی دا معاشری اصلاح دا سورۃ بقرہ کی دری جماعتو نو نو بقرہ کی دا علمی طاقت اصلاح شوا آل عمران کی د نصاراو اصلاح شوا چې کوم خلکو ایمان راوړو هغه مون امون علیهم اوس هغه میانځ برابرۍ چې هغه د الله د دین د اقامت مهنتو کی دا والا کوي چې د خپل جوان برابرۍ دا هغه یو معاشره و او بل اکل و شربو نو معاشره و لپا نسا کی برابر ای او مائده کی اکل و شرب برابر ای دا دو صورتو نا فیصلہ دا مسلمانانو کی دی منعمن علیہم فیصلہ کی آل عمران کی جہاد بیان شو بتاسیس الجماعہ چاگے لے جماعت جوڑاو او چکالا مسلمانان خپلو کے افرات افریوی ودی بیا جنگ نشکاوالے نو امور منتظمہ جہاد ذکر کئی بانتظام المعاشره جدا مومن د جهاد دی خاندانی اتحاد او قومی او ملی اتحاد هغه ضروری و قومی او ملی اتحاد هغه ضروری و ملی اتحاد ضروری ہو سورۃ النساء آگے پارا روڑا نو جہاد دے بے اصلاح المعاشرہ انسان تکمیل چی دے دا پسلور و اخلاق دے یاوی چی اللہ تا توجوی اللہ تا توجوی او دویم پکی شجاعت وی دال عمران کی بیان شو دو نور ذکر گئی عادل او عفت عادل و عفت ذکر گئی دا سورۃ نساء کی ذکر گئی سورۃ آل عمران کی دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی بیان کڑا دا سورۃ النساء آخرہ کی ام دی عیسیٰ علیہ السلام عاجزی ذکر گئی لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ وَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ سورة آل عمران ختم کو تقوی نو مائده نساء شروع کوي په تقوا اشاره ده چې دواړه تقواګان یو ځای شي نو علاوه ایمان ایمان شي د آل عمران تقوا د حقوق الله وا او د نساء تقوا د حقوق العباد ده د حقوق العباد تذکره کوي دا غی تذکره کوي داود سورت تا ارشاد الامور المصلحة المنتظمة للجهاد معاشرہ صرف او صرف دا اللہ پا قانون سمکی اسلام انتظام پا دیرہ دی علب جہادو کی رد شرک پی تصرف پی تفریقی دا معاشری انتظام او دا غی اسلام دا دینا پار سورت دری حصے دے اول ایسا و پانزو سیاتو ندی و پانزو سیاتو ندی پاغی کی شپارس حکمونا ذکر کئی دو کور دا سماولو دو وڑی معاشری دا اصلاح دا پارا آغا شریعت آغا شریعت چه داغی پا نافذ کولو کی بادشاہ تاجت نوی داغی پا نافذ کولو کی بادشاہ تاجت نوی دا شپاڑا سکمون دی پدے کے با درے زجرونا مسلمانانو تی شپک با منافقانو تی او دولس پا یہودیانو تی چھ سوک سستی کئی او غی نپریگ دی چھ کور او معاشرہ پدے قانون جوڑ شی درے مسلمانانو تا ڈبل کسوسو شپاگ شپاگ ڈبل کنسوسو دولس دولس نیم کنسوسو شپاگ نیم کنسوسو زواجر فرق سلاسو تا بالتضعیف والتنسیخ جو سمت الدرر تا خبر مقصد داو دویم ایسا کی د مسلمانانو د ملک د سماولو د پارا د مسلمانانو د ملک د سماولو د پارا مسالې ذکر کوي اته نه هم په تنویر ټول نه حکمونه ذکر کوي پاغ شریعت چې پای کې د بادشاہ نه په ضرورتي نافذ کولو کی عملی کولو کی بادشاہ تاجتی اغا تو مسئلے ذکر کئی نہما بے تفریرہ درے مہیسا دیوسل پینزد ارشمنا 135 نا تراخیر را پدے کے مسلمانانو تو ایک لک شئی منافقانو تا زورنی یهودو تا چه دا خلق نغواری چه ستاسو کور او ستاسو معاشرہ پی اسلام جوڑش او اثبات در رسالت او ترغیب للقرآن بانے ختمی امتیازات کی شپاڑ سکمون یو آتو حکمون نور عورت پتحاکم لطواغوت شرطن د ایمان فلا وربک لا یؤمنون شرطن د ایمان او زواجر مفسدین د معاشری تن چه سوک معاشره خرابی ناغی تا زورنا دا صورت دا داوی او لگ مختصر وضاحت کو دا مسلمانانو بلکه دا انسانانو یو زان زان لجون دی چه با سڑه خپل ضروریات پورا کئی آڈوڑه خوری او باتروم تزی دبل چاہاق پی نی او نا پا دد چاہاقی او نا دد پا چاہاقی داد دا زان لجوان دی دویم دد دا شریفی جوان دی دا شریفی جوان دی چه ده دوم پا چا حق راشی او پا ده باندین ده چا حق راشی نو ده بل چا سر جوان تی رئی دیتا معاشره وی دا ده عشرت نده نو عشرت جوان تاون وی او بل ده عشره نده نو دی که لکا لستا کسان خامخاوی کور کی لستا کسانی نمعاشرہ یو بل سر جوان تیراول زما وستا تا ضرورت رازی ستا بما تا رازی دا ضروریات پا منگ دا یو بل نسن پورا کو ستا با پا ما حق رازی زما با پا تا حق رازی د دې حقونو ادایګای وسنګ کو یو بل سره دا چې موږ د شریکی جوان تیرو دیتا معاشره وو معاشره وته وي په دې پیژند دا دوه قسمه ده دوه ما خبره دا دوه قسمه ده یو چې د یو خاندان خلکې او اغای یوزای وقت تیرهی یعنی یو قسم خلق یو قسم خلق اغای وقت تیرهی لگومی ده یو نیک اولادی ده یو یاد یوی پیشه خلقی زمیدارانی ضرورتونه یو بلتا یو شم پیخیهی لکنن زد بلن کودال وارم صبح با دی زمان سغوڑی خودا لغوڑی ضرورتون یو شانتی وی دیتا وڑا معاشره وی خاندانی زندگی تدبیر المنزل دوین داری چه مختلف قسم خلق یوزیشی مختلف قسم خلق یوزیشی لکه ده مختلف و خاندانونو ده مختلف و کسبونو ده مختلف و جبو در عوضیشی یو بلته ضرورتون پیخیگی یو بلته ضرورتون پیخیگی ملی وحدت قومی وحدت چه در طول خاندانونو با یو قول غاری خاندانونه و یو قول غواړي مختلف خاندانونه دیتا تمدن وي دیتا تمدن وي شهري زندگی خاروالی وته وي شهري زندگی تمدن وته وي سیاست المدن دا دوی مخبرش درېما خبره د دې دواړو اوس په منګه بس معاشره یادو وړه معاشره او غټ معاشره ختم تعریفونه ختم او په جندل خو اوس په منګه بس معاشره وایو سوسایټي بیا په انګلیسي خو معاشره وایو اجتماعي ژوند وایو خو یې اجتماعي ژوند او د معاشري معاشره چې دا کدا دقه شانتی پریری سنظم قانون دستور دا نوی چه سنگ سو دیوگل نظرورت پورکی پورکی دی زکر دلتی که دی نیشی چه یو انسان سر خپل ټول ضرورتو نیمی دا نیشی که دی یو کور هم خپل ټول ضروریات پورکوالی یو کله خپل ټول ضرورت پوره کوله یو ځل خپل ټول ضرورت پوره کوله انسان خامخا بل ته ضرورت کیږي پیخي ګرځي اوس قدمون له یو بل نه خپل حاجتونه پوره کو او خپل ضرورتونه پوره کو د دې لپاره یو نظم نوی یو قانون نوی نو د دې د اجتماعي ژوند دا د کمنو په ربط او په امن او په سکون تیرېدل ځکه په انسانانو کې ځنې درند صفتې دي شرمخان دي ځنې سپي دي ځنې ګډې دي ځنې کمزوري دي ځنې زورور دي نو که دا موږ دغه شان پرېږدو نو کمزوري به د زورورو څه شي خوراک شي د ارچا حق پزای کی او یو سره به وګټي بل به ته پزور سکی واخلي نو د دې لپاره عقل انسان چې خامخا دا چې یو قانون پکار دی دا چې یو قانون چې د دې په منځ کې ربط قائم کار خاندان په منځ کې او کله خاندانونو په منځ کې خو چې ربط تني قائم ني نو درېم خبره مې وکړه چې ضرورت قانون چې ربط ولا خامخا څه دی څلورم خبره د انسان ټول ضرورتونه غټ چي دي نو هغه پنځه دي حاجیات خمسه هر پنځه ضرورتونه دي یو د بدن حفاظت دویم د مال حفاظت درین د عزت حفاظت سلورم د عقل حفاظت او پنځم د دین حفاظت چې الله سره تعلق سوی برابر د دین حفاظت دا پنځه ضرورتونه دا د انسان ضروری دي دیتا حاجیات خمسه وي دیتا حاجیات نو پنځم خبره دا چې د انسان انساني عقل هغه ته کمدنو د دې لپاره کافی نه دی چې هغه ته کمدنو داسې یو نظام جوړ کړي چې هغه ټول انسانان په هغې کې برابر وي او هر حقدار چې د هغه کوم مناسب حق دی هغه هغه ته میلو شي او د دې پنځو واړو څیزونو مکمل طریقې سره حفاظت شي وشي نو عقل انساني د دې لپاره کافي نه دی زمون کامل تربیت کوونکې الله دی نو الله رب العزت د انسان دا طرف د ژوند دا فضل پرې خوګل نه دی نو د دې لپاره تربیتي نظام برابر نه دی چې دا ټول سيزونه د انسانانو برابر شي چې د دې خاندانی زندگی د خاندانونو زندگی ملکی زندگی ټول چې کمندنو په ربط نظم او نسب محبت او امن حیا او عزت سره تیر شي حیا او عزت سره تیر شي زمون رب تربیت کوونکې تنظیم برابرونکې سوتې الله دې د انسان دا وسنستا چې هغه د کمدنو داسې نظام جوړ کړي چې د پنځو وړو سيزونو خیال وکړي وساتي او ټول انسانانو ته مناسب حقدار ته حق حقدار ته حق شي ملاو شي او چا سره په کې ظلم زیاته هیڅ شي دا انسان په خپل عقل کولای زمون مربي سوتي د اسلام او د دین حنیفی دا مقصد چې د انسانانو تعلق د الله سره شي او دا ژوند دی د الله په قانون په داسې طریقه تیر شي چې لکه دی یو کومبوي یو خاندان د دې په منځ کې امني وحدت شي راشي وحدت راشي د اسلام مقصد کوم دا دی اکملت لکم دینکم دامت دامت پویدی دامت لگو اوز پگم خبر د اسلام دشمنان اغیار اغیی کوشش دادی خبری دی محنت دادی خبری دی چه دکا دا اجتماعی زندگی دا چې کمدنو دی د اسلام نکړ کی او په خپل اصول یې تیر کی دا غیر د پاره د خواهشاتو مطابق د احوال د شهواتو مطابق خپل یو قانون جوړ کی انساني نظم سي انساني خورا حیواني چې پای کې د انسان د حیوانیت ډیر سي فائدہ دی د حیوانیت شاوت البطن شاوت الفرج او دا انسانی زندگی د الله نه کټ کی د الله نه کټ کی او دا نظریه خوره کی چې د سیاسی زندگی اسلام کې سجتا نشته زکه د معاشری تا او د انسانانو د ربط قائمولو تا پاربای کی سیاست وی چه دی پا منز که دا ربست شی قایم شی که دا پوری او که دا باہر خاندانو نوی دیتا دیو تا ادنا کی اصد ہوئی دی بل تا اعلاو وڑی معاشری تا ادنا کی اصد غط معاشری تا اعلا کی اصد وی پوشش کئی اول چه دا اعلا کی اصدنا دا اسلام دخلت دی ختم بیا دوین کوشش داری چه دا ادنا سیاستنا دا اسلام دخلصی ختم کی چه مسلمان او انسانان پا دغا زندگی کی زمنگا چه کمنرو پابندی یعنی دا خواهشاتو چنی پابندی دا اسلام روغب دا اسلام حسن دا کارکی دا پا دا اجتماعی زندگی اینی آلم مالا تالم د الله عدالت د الله تربیت د اسلام عدل وصفیت هغه کار کېدو په معاشره کې او په اجتماعي زندګۍ کې نو هغه دا نه وایي نو هغه دا اجتماعي زندګۍ کاد کور د خپل ملک دا چې کمونو څه کول وایي دا د اسلام جدا کول وایي چکره دا د اسلام پر حصول وی اسلام کو نو دیتا شرعی سیاست وی سوتو وی شرعی سیاست او چکره دا اسلام خلافی نو دیتا غیر شرعی سیاست وی خلق کوئی تاسوی سیاست نمانی سیاست من منو خو شرعی منو او چه دا سیاسی دانچا دا دی مدار اغیا پا اکثریت شو او یا پا غربیت شو اکثریت غربیت تی دا دی کمدنو محنت شورو دی یوریدو لذین اتبیون شهوات انتمیلو میلن عظیما شهوتونو والوی چه دکتا زندگی دی دی دا دی کمدنو اصول پابنده دی اسلام دی اصول سنگی پابنده نوی مولانا محمد عمر پالنپوری رحمه اللہ تعالی دا تبلیغ په مشرانو کې یو لوی عالم تیر شوی دی ویستا چیخت و رحمه اللہ دا آغا بارا کے فرمایل درس کے وی من ہندوستان تتیو وی من دا نظام الدین مرکز تلارو نظام الدین کے غٹ مرکز دے تبلیغ دو دنیا پس آتا رنبے آغاو اس کو ریون دے نو آغی تو وی من گلارو وی مولانا پالنپوری رحمه اللہ سہار درس کو سارے درس کو او مسئلہ توحید بیان کرنا وی قسم پا اللہ چه مات شیخین رایت کر وی دمر تیز دمر مزیدارا مسئلہ توحید بیان کرنا لوی عالمو داغو تقریرونا رستانو خلقو چاپکڑی بیانات پالن پوری پنم خطبات پالن پوری پنم ناغو پا خطباتو کی بیاناتو کی اوزائی کی ذکر کری دی چه یورپ زمان دا عبادت دشمن نده و دا تلاوت ذکر و اذکار منز و دا سلطکی دی یورپ دا اسلامی معاشری دشمن دی ذکر معاشره کی اسلام خکاری شاملیه کن اسلام بکسی دی او اپنی اسلام خکاره کول نواری و اجومات کی دی کتاب کی دی وی خوب معاشره کی دی نوی نا غیر دی دشمنان دی چه معاشره ده چاپ جون تیره ده چاپ قانون تیره ده آغا غلام باری ده آغا بسی غلامه نایی من غلامان کول غاری فا عرصه که آغای که کمدنو ده غاری نا آغا وی دویم نمبر خبره کرده ده وی چنن من ده طول دنیا مسلمانان راجمشو او یو محنتو کو چه یورپ تداخ کارو کو چه پا اسلام کی معاشره شته او په اسلام کی حکومتی نظام شته او دایو لوی خپل نظام دی چې صرف مقابلی ته اوزر و قدری ویمو مکو برکلا نغالیم کول کولا پیداو چه حاکیمی کو وی قدری دی اسلام را معاشره بی پرسه کرده لستر اصدار شته نا دا مسلمانان دا زهنو بناوی افصلا وی چه من داخل کو تخکاره کو چه دا کول معاشره دا شته او مقابلی ته اوٹونو ته صرف سکو او درو نوی ام کافی ده ام کافی ده باغی دا لوی کول واری دا غیر شرعی نی معاشره ده چوی دا دانچه چه ده انتظامی دانچه سیاسی دانچه دا بیا جمهوری بی دا خواهشات و مطابق تی بی چکتریت خلق سخوخی و سغلی بی و دی کرده اسلام هنگ د اسلام رنگ نیمی قرآن کریم یو جامع کل نظام اگر چه کمدنو منگ اوتاسو تا پیش کئی منگ اوتاسو تا پیش کئی یو حاغا چگی که منگ بادشاہ تا مختاج نیم امون پخپلن پزان نافذ کولشو پخپلن پزان نافذ کولشو شپار سحکامات کی مسلمانانو لا ترغیب ورکول ورته خودل ترغیب ورکول چه دا احکامات پزان عملی کی چه دا عملی کی نرورو برده بلت دین سکی جوڑی گی اوز دا خلقو دا مزغون دا خبر یستل دا چه دا دا کمدنو اومیو طریقه دامیو ناج دی مسلمانانو تا بیانول سورت النساء اول شپارت که داغ احکامات بیانی کور دی سم شو اوز پا ملک تمائی بیاور پسی دام سکی بیانی چه طول مسلمانان یو ملک تی طول مسلمانان یو ملک تی نو دا دی ریاستی انتظام قومی ریاست داو پا کم اصول جوری گی دام جوری دا دی نا پس بیاوتا ہوئی چه خلافت پا طول دنیا را ہو پټول دنیا کې کمندونو راواله نو دیتہ اسلامی سیاست وي چې تو سورۃ النساء بیان ہے د خلکو اصلاح کوي په خیر خواهی سره نو ته اسلامی سیاسي اسلامی سیاسي سي او چې کم خلک هغه د کمندونو د جمهور منډي وي د اکثریت نظام له منډي وي او په اکثریت نظام باندې غنافس کوي او هغه طریقه جوړوي نا آغا غیر شریع سیاست کی آغا پیغمبری سیاست نلی آغی تا پیغمبری سیاست ویل دا تی کمدنو پر دیو د میتیازو باندې د دیو لیبل لگاول دی چې د خلق په میتیازو ته دې کمندنو د دیو لیبل لگاي د دیو لیبل لگاي دا د کمندنو غیر شرعي سیستم نه نو شرعي سیستم هغه د کمندنو قران کریم منګل تاسو ته خي دا اهم خبره ده حاجیات خمسه نو دا خاندانی ربط انتظام سیاست انتظام برابرول توی نو وړو کې انتظام برابرول خاندانی سیاست دا غیر پا من که ربط قائمول تدبیر المنزل دا دا شاور اللہ استلاغا شاور اللہ استلاغا پا دی که ربطو بی دا خزی و دا خان ربط پا دی که دی کمدنو بچو حقوقو می پا دی که دی مال حفاظتو اومی او پا دی که دی عزت حفاظتو دا غی حفاظتو می دی سرا دا خاندان ربط دا شپار تحکامات کم وی قرآن دا زدکی نو خاندانی ربط اگه با برقرار سشی پاتی شی طول با خاندان یو نیکا اولاد یو خیل دی با چکمدنو برابری چه بس یو نیکی کلان دی چکمدنو اتیا کوره دی که پا پانزوس کوره دی ناگه دی یو نیکا خبره سکی منی بس اگهی که دی میرا فکامات وغیر آرسو اگه برابری دلش ها برابری دلشی دا چکمدنو اهم خبره دا چه دا مسلمانانو تدا احکامات بیان کړی شي او غیب ده شي سورت شروع کوي پیا ایوه الناس یا ایوه الناس په دې کې اشاره ده حفاظت د انسانیت ته چې په دې باندې د انسان حفاظت ته د انسان د انسانیت کدا نه نو یا با د غوانو معاشره وي چې منځر ما ټوله زمان یا به چې کمدنو د سپو معاشره وي او د شرمخانو چې د بل وینس کی او خپل ژوند به قایموي خپل ژوند به بچ ساتي لکه د ظالمانو جابرانو حاکمانو د هغوی معاشره یا به د مارانو لړمانانو وي چا به خلکو لټک ورکوي او خوند به ولکوي ظالمان و معاشره چه صرف در دول بی قرآن ماوی چه اغیی پوشش که چه حیوانی معاشره راولی قرآن انسانی معاشره جوڑی پردی دید انسانیت حفاظت تی دویم ترغیب ورکی اتقو ربکم اتقو ربکم داستاسو دا تربیت کون کی نظم انتظام اصلاح کون کی او کمال تا درسون کی قانونین دی نو پابندی او کی درین پدی که عوامی حقوق و خیال لے عوامی حقوق و خیال پدی که خاتل شوه دے چالا سمر پکار دی و سنگ پکار دی دا دا صورت کری دا صورت چه انسانیت طول دا اللہ قانون تا یو شان دی برابر او اللہ رب العزت دا هر چا حق پی جنی حق پی جنی تاسو حق دار لا حق ورکی تاسو یو مور و پلار نسی پیدای نو دا عوام و دا حقوق و دا بندگان و دا حقوق و سو ساتی خیال و ساتی خیال چه کمدن و ساتی درم سلورم ترغیب ورکی واتقو اللہ جلال دا اللہ روڑی جلال و سلطنت دا اللہ اسم الجلالہ راوڑو دا اللہ روح پزان قائم کی بادشاہ دے او پدیب و موصل برقرار پاتی شی او پینزم ترغیب روڑی ان اللہ کان علیکم رقیبا اللہ دا تغوری نو دا اللہ دا احکامات و خلاف مکو دا اللہ دا احکامات و خلاف مکو فائده استا ده کمال ته ترسي د خپل حقونه ورکای اس یو مثلا کې تور کړو دا سرحد دی خیبر پختونخوا په دې کې یو بهترین نظم قائم دی بهترین د عدل ایسو دومره خلاف من امن و امان خوشحالی دی داوی چیر دا پنجاب دین داسی شی چی مونت کم خیر بچ دا صحیح دیگا نا دا دی افراد التلال شی او غیت بخیر خواهی دعوت ورکی وقت دی ورکی دعوت ورکی دا حاغی لخیر ورکی کنا دا دی خوبا کسی خیر دی خوبا رابر دی اغل تا خیر ورکی اغل تا چی کندن وی چی دی کمال تا ورسی دی خیر تسی شی ورسی اغی نمان اغی نمان دا دی دی سنقصان شی سنقصان شی دیتا خوش نقصان که اغیی اومان لفایده ده اغیی ده تویل نمان لنو نقصان سده پلی دک تشانت نیساب که ده دی زمکی نمارا ده چا حکومت ده اول تا ایست مسلا معمولی خبره زبردست حکومت ده زبردست بر حکومت ده جنتون ارتما سیده الله ربنا ذات من معنی رحمه زمون تربیت کی دا ځای کې خپل حکومت جوړو کار کوي حکومت خارجو مون ته وځي دا زما برنې نظام بل څه راولې ما چې بکوې برابر راځي چې سدي به وې نه یا په مون څه پکې په مون باندې درځي په مون رحم دې چې مون نه مون هغه څه د هغه حکومت څه نو سامره ته لن یزر الله زان بخرابو ارد سنقصان رسوله دا اللہ حکومت کی دمرا کمی دمرا کمی ما زادا فی ملکی ما نتصم ملکی خوش من اک حکومت کا دنافس دا اللہ رب رزت اگا نظم اومان خپلو کچھ دلتا کم جون تیرو ماشاءاللہ اغبم جنتی وی او چھ دلتا نمستر کی پتشوی فبرزان ربکم دا تا کمال تا درسی چھ تووی چھ شابس تو وایې صاحب سي خو شیطانی قوتونه دا نه غواړي دا نه غواړي چې دا چې طریقې سره دی مسلمان او انسان کامیاب شي هغه یې حیوان کوي صحیح دی حیوان کوي دا صورت انسانیت حفاظت دی یا ایو الناس ما مخ کې ویلو چې دا خلافت کله زایل شو دغه نظریه را لاله چې فصل الدین یعنی دوله چه دا اجتماعی زندگی دعوه چه کم دنو دعوه دا دغنا کٹ کو دا دین نوی سکو کٹ کو دین شخصی معایلہ که اصوڑه جماعت تزی که گرجی تزی زان لدی که کال که اللہ رضا که که گرم ہوئی پوانو شو خب باہر چه دے دعوه منگا پا شریک وانی و قانون جوڑو دی که منگ دا شریع اصول پابند نیو دا دا آنگا وحنا اول دا نظریہ دا چې کوم دنو په انګريزيانو پروتستانت دا چې و فرقه د عیسایانو هغه دا ول راغستو په 1312 عیسوي کې د فرانس د کلیسا خلاف هغه چې کوم دنو دا راغستو هیڅ یې مال قیصر علی قیصر و مال کلیسا علی کلیسا د نظریه مسلمانانو تر منتقل کا مسلمانان کامل نظام لري مسلمانان چې کمنو اکملته مونږ ویلو کامل نظام سکی لري د اجتماعي ژوندګي ټول شعبې هغه بل الله په قانون باندې چلی چې څو شعبې دي او د اسلام په نظام باندې کادو کور دي کده بار دي یا ایو الناس دا ولنه ترغی یا خلقو اتقوا ربکم او یریږئ د خپل ربنا ستا تربیت کوي او ستا چه کمدنو پالا نکی آغازات چه پیدا کلی تاسو من نفس واحدا گورا پرده حق سکا ورکست یو پلار اولادی ورکا کنا بنی آدم آزای یک دیگرن که در افریشن یک جو هرن چو آزوی با درد آمد در روزگار دیگر ازوارا نمانت قرار انسان یو بدن دی چی زو دی خوگی گی نو طول خوگی گی طول خوگی گی نو پی یو در در من شی ستاسو کمال او ستاسو مرض دا پی یو دی خلقکم من نفس واحدا و خلق من آزو جا او پیدا کردی دینا بی بی دو او خوار کردی دینا رجالم کسی رو نسا نارینا و زنانا دیر بلائی تی خوار کردو وی رگی دا اللہ غزاتنا تسالو نبی والارحام چه تاسو سوالو نکوی بیهی والارحام ظاہر کیو سوال لے والارحام پچا عطف کئی والارحام کذا پا اللہ عطف کئی پا اللہ بانی عطف کئی نوتقو الارحام سمان جوڑی وتقو الارحام او کا تفکای په به کی په هی باندې تسالونا به و بالارحام فاصب مجرور راضی بغیر د یادې جارنا نوم سینا یومانا چې په الله باندې تفکو او عبارت په حذف د مضاف وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرِجِي دَ اللَّهَ غَزَاتْنَا تَسَأَلُونَ بِهِ يَوْمَانَا تَسَأَلُونَ تَسْأَلُونَهُ مزید پا معنی دا مجردو وَيَرِجِي دَ اللَّهَ غَزَاتْنَا چه تاسو غواری دا غنا تَسْأَلُونَهُ نو معنی دا مجردو دا لفظ دا مزید راوڑا دا مبالغی لہا و یریگی دا اللہ آغا ذاتنا چو غواری دا غنا اجتونا غواری و غواری و تقو قتل ارحام او یریگی دا کٹکور درشتونا چه احکامات تاسو بانی عملو کئی نربت پا قائم شی سیاست ربت قائم اولو توی نربت پس شی قائم شی او کچر تا پدی احکاماتو عمل نکوی نبیا با ربت خراب شی انتظام با خرابی جنگ جگڑی بوئی جنگ جگڑی بوئی وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَالُ نَبِي وَلَرْحَام دو امان وَلَرْحَام پا بیهی عطف تے تو عطف پا مجرور راجی بغیر دے آدے دے جارنا راجی شنو الفی و علوی لگی جدا جائز دی نو یرے گی دا اللہ نا چه تاسو دیو بلنا غواری پنوم داغا او پنوم درشتو نا اللہ نو یاری گئی نا چه کل ضرورت پورا کوئی نو امڑا تو خدای دا پاردا کارو کا کلوی خورای منی نو گورا دا رشتا تاسو یو بلتا وسیلہ کوئی او دیو بلنا پی ضرورتو نسو کوئی نو معلومی گی دا چه دا رشتا قابل احترام چیز دے او دا دی احترام کول بکار دی نو آغا عملو نمکو چه رشتی پی سشی کٹ شی رشتی پی کٹ شی رشتی با آغا سوخ ساتی چه رشتی منی یورپ خود مور و دو زوی رشتا نمانی درور و دو خور رشتا نمانی او سه کم دنو دا سه طریقی سر کلچری دا سه طریقی سر فیلمون دا سه طریقی سر خاکی او داسې طریقې سره ډرامي هغه چې کمندرو پیش کوي او ورکوي چې د څخرو د انګور رشته ختم شي د رور او د خور رشته ختم شي د ویری او د ترې رشته شي ختم شي خو ډېرې خبرې دي سړی ویل نه شي هغه رشته د سره منی نه پالي بسو دا اسلام دی چې رشته منی او رشته پالي نو الله وی رشته قابل احترام ده نو وی پالا او پال لکیگی با وطق اللہ دا اللہ پا قانون با پال لکیگی دا دی قانون نا چه بل قانون تلاڑی نو دا مور او دا زوی رشتہ باو نا پالی دا رور او دا خور رشتہ باو نا پالی دا سخر او دا انگور رشتہ باو نا پالی نور رشتی خلال ری خبر آس یو رشتہ دا چه پال لی یو اسلام نی چاہ چه کم دنو رشتی پالی والارحام ان الله کان علیکم رقیبا یقینا الله ر پتا سبحان نگران او نگهبان واسل یتام الله د تغوری مطلب الله ر خیر الاف مکو سزا بدل در کی اوس احکامات شروع کی احکامات شروع کی چتاسو یو بل سره چې کمندنو د اتفاق د پاره د تدبیر المنزل غټ شوبه هغه د کمندنو د کور د خاندانی زندګۍ د غټ شوبه هغه درې دي یو باهمی اتفاق چې یو بل سره اتفاقی دویم د اصلاح د مال او درې مدا اصلاح د ازواجو شاسب هغه ذکر کړی دي چې د کورنی انتظام یو شوبه د ازواج دوی مدا الولاد او درې مدا الملک دا درې غټ شوبې شاسب ذکر کړی دي یو زواج چه ده خزی و ده خاون نظم برابری نکاح و طلاق لوی احکاماتی دا ولنه تنظیم ده انسانیت یورپ ختمی نکاح کو ختم کرو دویم ده الولاد ده معشومان و تربیت معشومان پیدا که دل غٹه دل تربیت ده لوی شعبه ده درم ده الملکا مالکیت مملوکیت کور کې دا بیزه ستا ده دا چرګ ستا ده او دا رنگ دا غوا ستا ده مال چا دی مالک څوک دی دا لویه مسله ده کور کې د دې سیزونو خیال ساتل دا را روان شپاړه احکامات اگر دین نوزی باهمی اتفاق معشومانو خیال ساتل یتیمانانو خیال ساتل دی که با باہمی ربط راجی دارنگی اصلاح الاموال دا مالونو خیال ساتل حقدار لحق ورکول او اصلاح الزواج دا خزی و دا خاون او دا زوجیت حقوق چا سر نکاح کولی چا سر نکی گی دا ټول احکامات دا شپاړه احکامات په دا راجمه کوي اتفاق په بسره دي اصلاح مال اصلاح ازواج اولنې حکم په معاشره کې مکه صورت کې شهیدان ذکر کړیو دی صورت کې یتیمانانو د مال خیال ساتي کچر تا که قانون دی یتاما و نوی دی یتیماران و مال سر بخلکو لبی کرده دی او سی خیال نساتی خلکو تا پتا نیشتی یتیمانانو نگو تی لگی او کمی لانجی پا دی معاشرکی کی پاتو لیتاما موالا هم ورکی غریب یتیمانان لده مالونا ولا تتبدل الخبیثا او ماخلی تاسو حرام مال په بدل دلالال کی دی یتیم مال دلالال نه دی حرام دی خپل دلالال دی نو خپل پریدی او دی یتیم اغا خوری ولا تاکلو اموالهم الی اموالکم او مخوری مالونو دی سرد خپلو مالونو چه بدا سی طریقه شریک کی چه دی یتیم مال پا که حراب کی دامکو یقینا داد گناغت دویم اصلاح و حفظ و نفوس الیتاما دی یتیمانانو دا بدنونو حفاظتو کی دی یتیمانانو دا بدنونو حفاظتو کی دلتا مراد دی یتامانا جناکی دی چراغی دی عزت خیال و ساتا ما شمانی دی پس سیز ایکی نکاو کا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُخْشِدُوا فِي الْيَتَامَى او کتا سویرے گئی چتا سب انصافوں کے بارد یتیمانانو جنہ کو کے نو پنکاو آخ لئی آغا چه خوخستا سر زناناونا دوا دوا دیس مطلب شو چه اتیمانانو جنکو سر انصاف نشی کولے انصاف نشی کولے نو نکاونا دیرو کا درس خبر یو مانا یعنی جزا ندا مرتب پا شرط یو کتا سویرے گئے چه انصاف باو نکئی یتیمانانو جنکو سرا چه نکاو سراو کئی زکا دا تپوس کولوی سوک نشتا تو آئی که نکاو سراو کم نو انصاف کولے نشم نو نوری خزی پا نکاو آلا کدوالے کدری نوری والا دویم وائن خیفتم کئرے گئی تاسو دا جتا صبح انصاف ان کی دیتی مانا نو جنا کو سرا بید نکانا چی نکا نہیں کرن انصاف کولے نشن زگر چی نکاو کم دا بچے کم دن زمان نکا کی تشی راشی نو خضب ومیمشی خیال بولے بیاسو کم او بغیر دی نکانا را تا پردیگون تا کخکاری انصاف کولے خوبیارا تا خضی دیدی دی. چی دا پا نکالم نو خضی را تا سکی گی دیری دیوی تر سلور و پوری سده خیر دیو کا خوی انصاف ضروری دی سو ضروری دی مطلب دی دوار و معنو داری یتیمانانو سر انصاف ضروری دی که بغیر دی نکان نشه که دلی تر سلور و خوز و پوری نکاو نو کا خوی انصاف و کا او که پا نکا که دی بی انصافی کولا نو نوری خزیو که خوچ یتیم پا نکا چه ظلم و سرو نکی فان که اماتو آب لکم نو پا نکاح اقلی آغا چه خواق استاسو رزنانانا ما پا مانا دا من هو اقلی تاسو آغا سوک چه خواق استاسو رزنانانا من بیان سو یا ما حقا صفت زکا زنانو که مختلف صفتو نئی نو دستا کم صفت خواقی نو پا آغا صفت پا نکاح کا خو صفت دا دین دیر اولا ده نبی علیہ السلام صحابی توی چفاز پھر بذاتی دین تربت یاداکو دینداری سر نکاو کا پا نکاو اخلی پاغ صفت چه خواق استاز و زنانو نادو دوا او دری دری او سلور سلور یعنی ار سڑی لا تر سلور پوری اجازت تے دا اکبر باچا درباریانو اکبر باچا لدا تحریف کرو چاگو تاوی باچا لا سو خود جایی دی دا باچا خودی دا سلور و نزیاتی وی سلور و نزیاتی وی چاگو تاوی نو جایی دی چاگو تاوی اصل لد جایی دی او دا زربون او جمع کولی کولو دا تعریف اغیی کرو دا گیڑی دا پارا فاین خفتم اللہ تا دیلو کستا سوی ریچ انصاب باو نکی یعنی زنانو منس کی انصاب ضروری ہو گانو زنانو میانس کی دانه دی نکاح کئی او بیا انصاف نشی کولی دا غی حقوق و خیال بساتی کدا دی یروان چی دو حقوق و خیال باو نساتم نبیا یو خزر دیر دا بس ضرورت پا دی پوری نوری نخری مکو فاین خیفتم اللہ تا دیلو کتا سویرے گئی چی انصاف باو نکی نو پا نکاح اخلی یوان یا غچ مالک کامی ورلالا سنستاسو یعنی دی اورور مسلمان دی وینز سر نکاو کا ذالک آدنا اللہ تاولو دا یو خضب نکاو کول قریب دا اللہ تاولو دا جتا صبح کرکی و نباسی چگی باو نو ہوئی زکا چه خضی دیری نبی آفا که چگی مفی اکثر بغیر دا ماچس نور بلی آدنا اللہ تاولو دا جتا چه کم دنو پیسا چیخ سے رحم اللہ فرمائل ویزا کمرہ کے ناسم سابق بیمی پیو مولا پا من ڈالاڑو پی بیار آگے پیزا لار من خوالم ہے چی خیرو چو مقتل حال دیر خرابو پی ما تاوی چیزا سانگان و جنگ موزی پا کی گوالا پی داغت با خزی وی داغی چرتا جنگو ویغا خلاسی للاڑ وی داغی گریوان پا کش لی دلیو ذالکات نالا تاولو داڑی رک قریبا دا دا جتا صبح چگه اونو آئی دیو مانم دا دیر قریب آداد دا جتا صبح زیادتے اونو کئی ظلم کے با مبتلا نشی دکا اول ظلم تو ہوئی ما تريدي رحم مولا تاويلات کی ذکر کړی دي چې الله تعالی الله تجورو او دا معنی چې چا کړی دا دا چې تاسو به کثیر العيال نشي بچی به ډیر نشي هغه وې دا معنی صحیح نه ده ځکه هغه بیا اعال یعیل اعالتن او هغه یعی دی خدا واوی دی واوی په معنی ده ظلم راضی او یاوی یای په معنی ده عیال راضی بیا سوال واردی په ځان په خپل وی وبدا بمن تعول وبدا بمن تعول شروع کلا غچانا تعول چې تد ستا په عیال کې دي او تی ذمہ دار وی دا غدا خو تعول له جواب کې په خپل چې د دې حدیث معنی باندې څه پوئګی نه معنی دا ده چ وابدا بمن تعول شروع کلا غچانا چې ته ظالم کیږي داغه په نفقه نه ورکول چې نفقه نه ورکای نو ظالم کیږي دا حدیث معنی دا دی ذالک ادنا الله تعول دا ډیره قریب ده الله تعول دا جتا شکم ننو ډیره ولا د الله تعول دا جتا صبح ظلمونه کوي کاغه بنشي دا اقنام واتو النساء درم حکم ایتا المهور زنانو سره معاشره کې دا زیاته کیږي چې مار ولا نشي ورکولې مار ته نه یا په زور والی یا ورکول نشي د سره قران کریم وای مار ورکي واتو النساء صدقات نه نه لا ورکي زنانو لرا مورونه دی هاتیا ډالای یعنی په عزت ولا ورکه چې دا ستاسو تحفه او ډاله ده فاین تم علیکم کو بخیدی تاسو ته یو شی ده د دې مارنا په خپل طبیعت باندې نفسن تمیز دی طاب زید النفسن طيب نراغه فاین تم علیکم کو بخیدا زنان تاسو ته صحیح سره دې مارنا په خپل طبیعت نو خری دې لرا خوش هضمه خوش گوارا هنی ان خط تیری دن کے حنی ان مبارک دیشی تاسو لرا خوش حضم او مری ان خوشگوار حضمی دن کے ولا تو دو صفا موالکم یعنی باید الان خوراک جائز دی سالورم حکم ذکر کئی سالورم حکم ولا تو دو صفا موالکم دو صفا او دو بی وقوفو لمال مور کوان صفحه کی زنانوم نی چه طول مال والا مهر کهو زکاو خو بیزان لبس جوڑی والی کسا ختمه معشومان یتیمانانوم نی چه اغیی میر معشومان نی او توائی چه یر دار ده مال لی زبی والا ترکم ساتم او چه وری که والا اپاقی وانزان لکل موٹر گیلی کل بیزان لاتی گیلی کل یوسو کل بلسو او طول پا پاپڑو سکی خلاص کی چه سونو پاپڑو بانی اخلاص کی معشوم لسار زر روپے ور که ماخام بوسرنی سچل لے چه سو پاپڑو که خوڑنی چه سو پاپڑو نا پی سکی مور کوئی بیوکوفو دا مالو ندستاسو کابلگرام شیخ ابراہیم اللہ فرمائل ویتات خلو فی انکت العلمیہ پدی که علمی نکتیم داخل لی دا علم نکتی بیوکوفو لمو آیا چه سو قدر نکی دا علم دا نکتو یا پی پویی گینا تاوام تسل ترکیبو نکای خوبا دا آیات حاصل وایا او نصیت خبره کوا پا مخیزا تو اتوائی دا دی ربط دا مخی سر دا دی روی چه دا ربط کاکا دی کسوک تی او دا دی خلاصه دا دا غبوی چه دا خلاصه تشی تا تاسی طریقی سر او کا چه خلکو تا قرآن آسان شی اغیی تا علمی خبر مکو ولا تو صفا موالکم مور کوئی بھی وقوف دمالو نقبل حالتی آغا جال اللہ لکم قیاما شکر دولی دا اللہ تاصل را سبب دی قیام یعنی دا مالونا پا دیستاسو جون تیری گی بھی وقوف تا ماوالکاو معشوم زویتا دارنگی خزیلا طول لے مور کاو دویم دا صفا آونا مراد یتیمانان نی یو تو جیبا نکوشو که خود چې څوک به وقوف دې چې مال ولا وره نکی او دا سار جوان دا تیرولو ذریعه دا آغت نگر و باشی کڑتی و باشی آج کمدنو سوزی ور نکی یعنی دا مال افاظتو کدا دا اللہ نعمت تی دارا جی تیلو جوا دویم صفحان مراد یتی مانان اموالا کم ناغی مالو نیادی خطا تے نسبت کرده چه دا چه خیالو ساتا چه لکا دا خپل میار خیال ساتی او قیامت نموراب نگرانی دا مور کوئی بیوقوف یتیمانانو تا مالو نقفل آغا چه گرزولی دا اللہ تاسو لن نگرانی داغی ورزو قوم فیا او قرآن کور کوئی دیلر داغی نا او جامول اور کوئی او وای دیتا خبر نیکا چه بچه دا طول ساده ملاو بشی وابدر علی اتاما از میخ کوئی یتیمانانو ابتلاو لی اتاما از میخ کوئی یتیمانانو تردی چه ورسیگی بلوختا تردی چه ورسیگی بلوختا فاینان استو منم رشدن یعنی تربیت کوا کل کل میلی تا لگا نکتا سو معلوم کداغی نو خیارتیا چه دیو زمال فازت کولشی نوار که دیل را مالو نادی آمخ ری دیو را پزیاتی و پتلوار باندی دا چه دی برا غد شی بیا برا تا دی پلاری او دا چه داد خواهون بی چه لویگی سو چه ماولا طول چه پکڑی چه بیا ناستی دق کشانتی وامن کان غنیا او آسو چوی بی پروا یعنی دیتیم مال تا ضرورت نیشتی دا کسا پید بار یو سڑی بی او اغا چه کمدنو پټه کې خو خپل نشته پردې کې ډرایور دې ګاډې چلې خو خپل نشته پردې چلې دا فقیر دې آیا سړی ډرایور دې او ګاډې خپل نه دا غنی دې پکې او سړی داسې و چې دا غې یتیم مال تاجت نشته کسب تا او کاروبار تا چې دا غ په مال کې کاروبارو کې او ځان مور کې دې ته ضرورت یعنی خپل کاروبار له خپل مال شته خپل دکانې شته د یتیم نه مال لري مکمل ځان کی او ساتي یو سړی محتاج دی هغه د بل نه پیسې قرض رالی یا د بل نه په مزاربت پیسې سکی رالی یا د بل ګاډه چلی یا د بل ځمکه په درېمه او پی اجاره کوي د یتیم غریب دی کنه یتیم لري ګټه ورکوي او یتیم لري درېمه یې څور کوي دا هغه مال به محفوظي او زیاتیږي به دانه چه مالدار و نزان نساتی او چه یتیمو نو بسونت طریقه دیخوری پا من کان غنیا آسوک جبی آجتاو کلانا غنیون ان اخی آیاتاو وانانو ازامتنا فا اشد دو تغانیا کلانا غنیون ان اخی آیاتاو غینا بی پروایت ہوئی منگا یو بلن پا جوان بی پروایو وانا انو ازامتنا اشدو تغانیا چمڑو شو دیر با بی پروائیو وامن کان غنیا آغا سوک چیوی بیا جتا او بی ضرورتا پورا نمال لیتیم نان ازان دیتیو ساتی یعنی ده کاروبار ده پاردین لیتیم مال نالی او آغا سوک چیو محتاجا کسب تا پا مال لیتیم کی نو دی خوی پا شریعت طریقہ پا صحیح طریقہ باننی چوار کوئی دیل را مالونا دی مقرر کئی پا دی بانی گوان اس نا سبادن دزو باشی چطر میں مال خوڑ لیو او پورا دی اللہ حساب کو ان کے لیر رجال نصیب میں ماترک الوالدان نا پینزم حکم ذکر گئی اعتاو الحقوق ہر چالک پل خلاکو نور گئی عرب و بزنانو لیسا نور کولا ویسا دا آغا چای چی وصلو چتایی زنانه لبکیمی سنوا او معشوم لبکیمی سنوا معشوم لی سنوا قرآن وی ده نارینه اخپل برخدا او ده زنانه اخپل برخدا ده زنانه اخپل برخدا اره اول اخپل برخور کی هر چالا ولی رجال نصیبم ده پار داریو ده پار ده نارینه برخدا داغنا چی بریخی مور و پلار و رشتدارانو مور و پلار رشتدار نکلو تکا مور و پلار نخو تجوڑی او اینی تی رشتہ دار خو سلری او سنیز دی مور او پلار نلری کی گی دو باندانا زگوی کچا مور او پلار تا رشتہ دار ہوئی نو آنک تی والا قربون او قلو قلوانو او دا پار دا ناری زنانو نسان رجال نموراد ذکور دی او دا نسان مراد اناس کی خدای سی بصفت دا رجال او دا نسا ذکر کردی دی دانا چه بالغانی غیر بالغم براخ داغینا چه پریخی مور اپلا رشتہ دارانو داغینا کلک بھی دی دینا کاغق واوی کپٹے وی کجامی وی او کتر و یادیر وی نصیب مفروضا حصہ مقرر و ایزا آزر القسمت اول القربا ندی آیاتونو یو ماندہ سے کئی چه اس پہ عمل نکی گی اس پہ عمل لکھی گی چاگا دعوی چکل جی کندن تاسو ویش کاؤ ویش ام کاؤ او سوکرال غریب او سوال کاؤ او اگوی چی منگ لهم لگ را کئی کنا نو دمی سوال گردی لگا ور کئی خواتا ہوا ہے چی دیکی دا خلقو حق تے خلقو حق تے دیر نشو در کولے نو لگو علا ور کئی دا ورکول مستحب خوچ کله یې مقرر شوی نو اوس دا څه شو منسوخ شو دا منسوخ شو په دې سوال له چې دا حکم مستحب نو ولی افضل الذين بزجر لراغله په مستحب خو زجر نه راځي دا آیات به معنا چې اوس په عمل کیږي هغه دا اگر دادا چه ویشتا خپل خپلوان رالل وارثان مراد دی یو کاتره ده مشر ده طول مالی صاحب کتاب اغسر ده او وارثان رالل ده اغنه مطالبه که چه کارکادی ده ویش کول غاری که ارچه ده خپل ایجاز شی جدا شی تو دیر اتا ما ده چه ویش مطالبه ده سکرالل کم وارثان کاغا یتیم نه یا غوارد غریب ده نو رتای ما ورطوه چه قرضی مرضی برابروم ارس دی کوم نداویشت کوم کوم خوها سمرا دا پیسی والی ضرورت پورا که بیا با ایساب کتابو کو نشه نورم سورا رسی در بسکو در کو او سوا سر زورا نسیشوا چه تی رتی نو لکفزان راوارو کستا بچی پاتی شیو سو کرتی ستا پڑا بستی ری نو چه خپل بچی دی پرلتا سود ندی نو پردی مراتا نو دلتا دی یتا ماو دا مساکین نا باہر مراد ندی غیر وارستان مراد ندی اولو القربا مراد دی وارستان خجودا کلی دی آتب تارا خم لگه آتب تارا خم لگه ما شمان دی اجزان دی ورکا والا سو پاو کې چې حاضر شي مطالبه یې ویشتا هغه ویش کوله تا خپلوان یعنی یتیمانانو خاص کر یتیمانانو غریبانان هوار کې دی لاره ده دینا ډوډۍ ولګ ورکا او وای دی تا وینا نه کا چې بچي در کومه تقسیم کو قال یا الذین او دی لري کسان او دی لري کسان کاغې پاتې کې ځان نه رسو اولاد ما شمان یا خوابو علیم یریگی دی پدی باندی نو دی یریگی دا اللہ نا او دی کی خبر ساما یقینا کسان زورن مسلمانانو تا اولانای یقینا کسان چخوری مالن دیتی مانانو پزیاتی سرا یقینا دیڈا کئی گیڑ پلی دو ورنا شیل قرآن رحم اللہ تعالی تاوی شورو کوئی جی او تاوی خواب دا آیاتی و تا شورو کو مولان روخ انتے پاسی دل یا کلونا ویدئی ما تا وی چیر دا مولانو لستا دشمنی کئی پی کئی بنا پی ما والا دا خلونا نوانا یا غستی دا این اللہ دین آیا کلونا موالیت آم الظلما یقین آکسان چیت خوری مالونا تی مانانو پسیاتی یقین آچه دی پخبلو گیڑو کی اور او زرده چه دردو زبشی پا گره مور بانده او بس وزیده ای پا گره مور بانده ناقص ولیا په معنا د سوزول راځي وصله یصلو د نکیدلو په معنا راځي خو سوزیدل بغیر د نکیدلو نه وي هدي وجنه مفسرین حاصل معنا کې جدان نه وشي ګین خپل معنا شي ذلی واسه اسلام نسایرا او زردا چې ډډو زوشي او وسوځي د پګاره مور باندې یو شي ګم الله فی اولادکم شپږم حکم ذکر کړي احکام المیراث حقدار له حقونه ور کوي وارثان مقررول دا الله کار دی دا الله کار دی وارثان له یتي مقررول دا الله کار دی دا الله کار دی دا حد دی رستو وی تلک حدود الله نو یو وارث آکول محروم آکول دا الله دا حد خلاف ورزی دا دا چه الله وارث گردول ہی او سو که آکی و محروم آکی ہے نو دا خلاف ورزی دا دا الله دا حکم خلاف ورزی دا یا غیر وارث اغه وارث کوي لکه د مورثنا یو سړی مړ شو او د دن امخ کې کم وارث مړ دی جیه مړ دی یا لور مړ دی هغه په شریعت کې میراث وړلې نشي او اوس یې دی لور کوي اوس یې عدالت کې دا د غټړي دی چې امړوم وارث دی هغه میراث وړلی شي مساله ده حفیظ دا حد خلاف ورزی ده الله ده حکم د ایشو من دا کی چې دا منګه پرې ماشومان خفقیو ستان الله ډیر خفقیدو غیر وارث وارث کول دا شریعت خلاف ورزی ده حد شریعت څومره مقرر کړی اګه نور کول اګه نور کول دام دا حد خلاف ورزی دا ها که آغای ماب کی زان لخبرو داغین زیاتول بغیر دا وصیتنا یا داغین کمول دا دوارا چه کندنو دا حدود و خلاف ورزی دی دا حدود و خلاف ورزی دی دی سرا پا اکثریت سرا اکثریت بانه چه کم نظام جوڑی ناغی پا وارث او پا میراث نو پوئیگی او دا دا مسلمانانو اهم مسئلو نو دای پا کپا تکڑا حدود دا زان نا جوڑ کرل حدود جوڑ کرلو دا زان نا خدا جوڑا ولی میشی نو دی که را دو بادالو کو دا شرک دیکن چی نیم دا اللہ منی نیم دا اکثریت منی دا سو شیشو شرک شو دا شرک شو نکاح احکامات او طلاق و سرنشت جوڑول نشی اکل کار نکی نو اغای پا که اسلام پاتی کرل گینی چه پا کمی وسنو اغای طول بدل کری او دا اغی مقابله که دا اکثریت نظام جوڑ کرده نظام جوڑ کرده وارث او دا میراث نا اللہ مقرره تو بوتل سی میراث مقرره احکامات جوڑ کی نو قرآن دا ذکر کئی دے دو آیاتونو کے وارثان ذکر کئی او دا غی حقونا یو اصحاب الفرائضی دویم اصحاباتی دارنگی زوی الفروض دو قسمی یو سببیا او بل نسبیا یو چیز نسب دو اجنا اغی نمیرا سوڑی بل سرگانای ده نکاح ده وجنا سببیهی نو یو آیات که نسبیه ذکر کئی او بل که سببیه حکم که اللہ تاستا و بار ده اولاد و نستاسو که اشتدا لگ ده پارا عیسیٰ پشان نیسی ده دو جنا کو پالک مشقت زیادو بس اللہ رب منی میں بیا پکی دی خبرو تاجت نشتا ها کله الله نه ځان پوي صاحب بیا وایا شهر دې الکلې ولې ډیر اور کړه او خځه له ولې کما ور کړه بس دا الله نه خو پويږي الله ویل دي لا تقدمو بین د الله او رسول مشروط کی گما دا الله او پیغمبر نه الله مهربان هم ډیر دی په زنانه الله د زنانه د خپل ځان نه زیات مهربان دی پیغمبر علیہ السلام پی زیاد میں روان دے چھے اللہ رب منی اور پیغمبر رسول منی نو ولی ولی با نکرے ولی با نکرے دیا لیزہ کاری مثلو حاضر انسائن حکمتون اویل دا ارچ آتا مناسب نوی زکا بے حکمتونو ارسک نو پوئی گی ناغی بیا ہوئی که دا سی شی نو دا سی دی شی پہ حکم و ارسک نو پوئی گی ندی وجن شاول اللہ رحم اللہ حجت اللہ کی ذکر گئی چھے دا علم مزنون دے پدی بخل شوے دے علم نا اسرار الدین ہر ملا پیم نپوئی گی او ہر مخاطب پیم نپوئی گی ہر چاہتا بے وائم نا ندی وجن چھے دا عمومی طریقی سرا حکم او مصالح وائل دے کے فائدہ نشتا دا خصوصی طریقی سر دی او چکل ضرورت پیخشی لیزا کاری مثلو حاضر انسائن کوی چرد جینا که دا دوان زیادی دوایا دا دوان زیادی دا غید پارا دوی سیدی دریو که دا غینا چی پریخی وی یعنی دو پتا تین والا ورکا و این کانت واحدتن او که یو لوری وا کیا ولوا فلان نس نداغی دا پارا نیم خوصہ دا ایک باٹا دو نیم مال ولوا ورکا اس اولاد کی سکمل شو مور و پلار پاتی شو دا پار دا مور و پلار داری و تند دا اینش پا کما دا داغی ناچی پریخی وی دی مڑی خوکوی دا مڑی اولاد او کنو داغی مڑی اولاد او میراس خود داغا نا مور و پلار داغا نا مور لید ریما دا مور با ایک بٹا تین والی او بقائے بے پلار واری پلارا سبا شو فا انکان لو اخوا او کدی مڑی رونا خوین دیو فالی امین سو دوست مور دا پارا اشپاگا مادا دی خپل میراس نشی وڑے زکا پلار جوان دے دے دا مڑی رونا خوین دی میراس نشی وڑے خو مور ارارتاو کڑا دا درے میں نا اشپاگا میتا ایک بٹا چے ہج بے نقصان چوتو ہوئی من بعد وصیت پس وصیت ناچی وصیت کی پدی باندی او یا پی قرض ویم قرض دا وصیت نمخ که دا خو قرآن وصیت مخ که ذکر که زکا وصیت غختون که پا وصیت شرمی گی قرض غختون که نشرمی گی نو اللہ وید دی وصیت خیال و ساتا مال که با اول دا مڑی دا کفن دا فن خبر حل کی دریم نمبر به داغه قرضه ختم کی دریم نمبر به وصیت په دریم ایسا کی پورا کی سالورم به بیا وارثانو لور کای دا دری او کونه د میراث نمخ کی قرضه د وصیت نمخ کی وا او دین یا په قرضه وی ابا او کوم ابنا او کوم دا الله رب العزت زینون صفا کی دا مو آیا شیر چالے لگا ورکنا چالے ڈیرا پدی اللہ پوئی گی لاران ساز زامن سازو نپوئی گئی تاسو چکم یود دینا زیادنی زیادہ فائدی تا مقرر تیار طرف دا اللہ نا یقین اللہ رے پوہ حکمت والا ولکم نسوما ترک آزواجکم اسی سببی شورو کل تاسو لائیو سڑے پاتی شو خز امڑا شوار نو که اولاد نو ولکم نصف ما ترکا تاسو لنیم خسلا داغینا چی پریگ دیم خزیس تاسو خوالاک نوید دید پار اولاد چه دی خزی نکم پیدای اولادی نشتی کردی خواهن نی کده بل نی فا انکان لون نوالد که او دی زنانو بچه اولادی او کردی خواهن نو کده بل نو نبیا چې کوم خاون په نکاح کې مړه دا فلا کوم ربو استاد د پارا سلور مدا دا غنا چې پری شي دی فاز وصیت نه دې وصیت کې یا قرضې ولا ونا اوس خاون مړ شو خزه پاتې شو اوشتره ده خودو ده پارا سال و رمد آغینا چی پریخی وی تاسو کنی وی ستاسو اولاد کردی خزنه کده بلی نئی او کوی ستاسو اولاد کردی نو کده بلی نو چه ده کم خزه ده نکاه که ده که یو ده کدو دی کدری دی که سالور نو ده ده ده پارا تما ده ده آغینا چی پریخی وی تاسو پس ده وسیعت نا چی وسیعت بکوی تاسو او یا پی قرضوی او یا قرضوی و این کان رجل یورث کلالا اوس یو سړی دی هغه د عربی میراث دی د شریعت میراث دی یو د پښتو میراث دی پښتانه میراث هغه چاته وای چې نارینه اولاد دي نه زګدې لورو له ایستنه ورکی لورګارو له ایستنه ورکی دایوم هغه د میراث وای شریعت میراث چاته وای آغا چاہتا ہوئی چی دا آغا نو اصولی و نی فرو ہوئی منوات دے بر اصولیم نشتے پلار و مور نیا نیکو او کتا دا دن چی پیدای بچی نوسی کڑوسی دیم نشتے کرونا خوین دیوی اغزان لخبر دا خدا بر او کتا نشتا و اینکان رجل یورت کلالا او که او سڑه چه داغنه میرا سڑه چه میرا تو او امراتون یا خضا و داسی میرا تنا منواتی پاله و خونه و اختون او داده خور و رورو خور و روریو خواهدی کندن و مور شریکیو رونو هم خویندی دری قسمه دی یو سکی اغای تاربای که عینی وی بل پلار شریکی وی بلار شریکی اغیط عربی که حلاتی وی او دویم مور شریکی وی اغیط عربی که خیفی وی دو عینون چی دی دا باخیر دو صورت تپریده عینی و حلاتی چه ساکی او بلار شریکی دا باخیر دو صورت تپاتی که او چه مور شریکی ده ناغه بدل تا ہوئے نو تاروز برا نشی چه دل تا ایسش پگم ہوئی اول تا خور لنیم ہوئی دل تا ہوئی چه پدریم کی شریک تی اول تا ہوئی چه لیزا کرمی سلو حضل ونسائن اصل که دارون او خویندو که پارکتے دل تا ناسکر او ریادی خو چه مور شریک دے مور شریک دے او قل تا چه یادی ناسکا حینی او اللہ چی یادی ذکر خیرت دی ابن مسعود کی وصرا لی امین راغل ہے والاو اخونا اختن او دیده چکم دنو خور او روروی پلار مور شریکی فال کل واحدین ندر پارداری اوتن دینش بکم ادا فا انکان و اکثر من ذالک که دین زیادو ندر ایت برابری صدار دی پدر مکی شرکا برابر لی ذکر مثلنا پاس دو وسیعت ناچی وسیعت کولی چی بدی آپی قرضی طول و احکاماتو سر لگی غیر مزوار شیطاسو نظر الرسان ضررو نموار کوئی دیتیم دو مال فازتو کئی ضرر مرسوئی دیتیم دو بدن فازتو کئی ضرر مرسوئی غیر مزوار وسیعت من اللہ حکم پوخ دو طرف دا اللہ نا او اللہ لپو حکمتو علا دا دی پولی دا اللہ دا شدی اول دا دا اللہ پولی دی احکامات تی نور با ترادن نکیم ندا زان نا او باس باتیم نا دا دی پولی دا اللہ بشارت و خوشحالی آسوک چه تابداری که دا اللہ دا پیغمبری دن نبکی اللہ دن ربا گنو تا چه بایی که بلان دا غیر سندو نا همیشه بایی پدی که دا کامیابی لویا سوک چیم نافرمانیو کی دا اللہ دا پیغمباری دا دویم نمبر زجر بیان آرم ناوڑی او یرا ومیان صلی اللہ و رسولو سوک چیم نافرمانیو کی دا اللہ دا پیغمباری ویتاد دا حدودو او تیروت پا پولو دا اللہ دا اللہ پا پولو ورواوڑی او ورواوڑی پا پولو دا اللہ وارسانو لاک نور کئی یا غیر وارس وارس گرزئی وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ او تیروا تو کلو دا اللہ بانی دن نبکی اللہ دل را ورطا خالدین فی آمین شوی فدی کی ولو عذاب مہین او دل روی عذاب شرم ان کے اللہ رب العزت بے و شرمین ولو عذاب مہین او دل روی عذاب شرم ان کے